الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا ولا تتخذوها قبورا. کیسی مسجد ہے؟ ہاں میں سب ایسی مسجدوں سے اعتراض کیجیے، اس مسجد میں قبر، اس مسجد میں صلاح سے اعتراض کیجیے، سنیں پہلے صلاح. تو اس سے پہلے جب آپ نے باب پڑھا من صلی و قدام و تنور نار، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اصل میں وہ تردید کرنا چاہتے ہیں ان کی، جن کا کہنا یہ ہے کہ سامنے اگر تنور کسی کے ہے تو صلاح ادا نہیں کرنا چاہیے. ابن سیرین رحمہ اللہ سے بات منقول ہے انہو کرہ صلاتا الی التنور، ابن سیرین رحمہ اللہ سے بات منقول ہے انہو کرہ صلاتا الی التنور. تو ایسے لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تنور آگے ہے، سردی کا موسم ہے، اسی طرح سے تنور نہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں اگر موجود مصلی کے سامنے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے ہیں، تو ان کے سامنے ہونے سے کیونکہ آدمی تنور کی بات نہیں کر رہا ہے، اس سے شجر یا حجر کی بات نہیں کر رہا ہے سامنے آدمی کے موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. لہٰذا یوں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز کو لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، کسی نہ کسی چیز کو لوگ پوجا کیا کرتے ہیں. لہذا اگر چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں تو اس کی وجہ سے صلاح نہیں باطل ہوتی ہے، صلاح ادا کرے گا آدمی. تو اصل میں ایسے لوگوں کی تردید کرنا مقصود تھی وہاں بخاری رحمہ اللہ کی. نہیں مراد ہیں وہ بت نہیں، وہ تو آگے باب آ رہا ہے کہ ایسی اگر کوئی ایسا کوئی عبادت گاہ ہے جس کے اندر تصویریں ہیں تو اس میں صلاح نہیں ادا کریں گے. آگے باب آ رہا ہے اگر ایسا کوئی عبادت خانہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں تو اس میں صلاح نہیں ادا کریں گے. آپ سامنے ہونا تو دیگر بات ہے، مستقل باب آگے آ رہا ہے ابھی، اس سے وہ مراد نہیں. جو عبادت کی چیزیں خاص کر لی جاتی ہیں وہ نہیں مراد، بلکہ عام مظاہر فطرت، نار ہو گئی، اس کے علاوہ اور چیزیں ہو گئی، پہاڑ ہو گیا، پانی ہو گیا، جانور ہو گئے جن کو لوگ بنا لے گئے ہیں، اگر چیزیں سامنے ہوں تو ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مراد نہیں کہ معبود لا کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، کہ بدلا کے رکھ دیا گیا ہے، یہ مراد نہیں ہے. مام پائے رحمہ اللہ کا جی ہاں صحیح ہے، وہاں چیز دوسری ہونا سر مطلب کہ شیطان لوگ کی توجہ جو کرتے ہیں، شیطان اس موقع سے اپنے کرنے سامنے کر دیتا ہے تاکہ لوگ کیا کریں. ہاں تو وہاں شیطان چاہتا ہے وہاں کہ ہم کیا بنے، لوگ ہماری بات کریں، ہماری اس طرح پرستش کریں لوگ، وہاں مسئلہ دوسرا ہے. اور یہاں ایک عام چیز کوئی اس میں کچھ نہیں، عبادت کا کوئی شائبہ ہی نہیں، سرے سے آدمی کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے اور نہ کوئی سمجھے گا اس سے. اگر آپ درخت کو آپ اپنا ستھرا بنا لیجیے، آپ صلاح ادا کریں، آپ کوئی نہیں کچھ سمجھے گا، الا کہ درخت ایسا ہو جس کی لوگوں نے استھان بنا رکھا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہوگا. آپ کے سامنے کوئی بڑا سا پتھر ویسے ہی سامنے کھڑے ہو گیا تو مسئلہ، لیکن اگر لوگوں نے کسی مقام پر پتہ لگا مہاراج ڈال رکھا ہے تو سمجھیں گے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ خاص کر لیا گیا عبادت کے لیے، تو وہاں مسئلہ ہے. ورنہ پھر تو آدمی کا صلاح ادا کرنا ہی کیا ہو جائے گا، یہ باہر جگہ پر صلاح ادا کرنا مشکل ہے. ورنہ جتنے چیزیں ہیں لوگوں نے سب کو کیا بنا رکھا ہے، کوئی نہ کسی نے معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے. کیا جی؟ نہیں اگر کوئی پیپل کا درخت ایسا ہے جس کی لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک، لیکن عام پیپل کا درخت ہر ایک درخت سامنے کھڑے نہ عبادت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ایسا ایسا نہیں ہے. کیا جی؟ حقیقی طور پر نہیں نہیں خواب نہیں مولانا، ہاں دوران صلات آپ کو دکھائی گئی چیزیں، ان کا نظارہ کرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے، پیچھے ہٹے آپ کہیں آگ ان کو لگ نہ جائے، اور جنت دکھائی گئی تو آگے بڑھے آپ سے ان کو خوشہ توڑنے سے، آگے بڑھے تھے آپ تو دکھایا گیا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ ٹی وی کی طرح دکھایا گیا کہ وہاں تھا کچھ نہیں اور ایک ہاتھ مار دو ٹی وی تو سارا ختم ہی ہو جائے جو کہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں باقاعدہ دکھایا گیا تھا ان چیزوں کو، فرمایا تھا آپ نے لو اخذت منہ لاکلتم ما بقی للدنیا، اگر میں یہ خوشہ توڑ لیتا اس کا تو جب تک دنیا رہی تب تک کھاتے رہتے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ توڑنے کا وہاں امکان تھا، اور یہاں توڑ سکتے ہیں ٹی وی مولانا سر اسے نہیں توڑ سکتے، ایسا نہیں خالی اس کی ایک شبی آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہے کچھ نہیں وہاں پر، ایسا نہیں وہاں پر تھا. چلیں اگلا باب پڑھا، کراہیت الصلاۃ فی المقابر، مقبرہ قبرستان وہاں صلاۃ کی ممانعت کا بیان. یہاں پر روایت دیکھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے صلوات کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کریں، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی صلوات میں سے صلوات کا کچھ حصہ اپنے گھروں بھی ادا کیا کریں گے. ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لیجیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لیں. اب گھروں میں صلوات ادا کریں کون صلوات ہیں، فجر کی، عصر کی، کون سی صلوات ادا کیا کریں؟ ہاں تو اس کی وضاحت ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا قضى احدکم الصلاۃ فی مسجدہ، اذا قضى احدکم الصلاۃ فی مسجدہ فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، جب مسجد میں صلاح ادا کرنا ہے آپ کو، اس سے فارغ ہو گئے تو کچھ حصہ جا کر کے گھر میں ادا کیجیے، آپ جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو جا کر کے آپ گھر ادا کر لیا کیجیے، جو پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں بعد کی سنتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے گھروں میں ادا کر لیجیے، تب اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کے اندر بھی صلاح ادا کیا کریں. معلوم ہے سر آپ لوگ قبروں میں سنتیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں، فجر میں جماعت پڑی ہوتی ہے تو کتنی تعداد ہوتی ہے انہوں نے دیکھتے ہیں آپ لوگ کبھی کہ نہیں دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کتنی تعداد ہوتی ہے دیکھتے ہیں کبھی کبھی، تو جتنی تعداد ہوتی اس میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ سنتوں نے پڑھی مسجد کے اندر، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہاں سے پڑھ کے آتے ہوں، ہاں تو ایک بڑی تعداد ہوئی ایسی جو وہاں پر مسجد میں سنت ادا نہیں کرتی فجر کی. اب باقی آپ کو بہتر جانتے ہیں کمرے میں لوگ پڑھ کے آتے ہیں نہیں آتے، کمرے میں لوگ فجر کی سنت پڑھ کے آتے ہیں یا نہیں آتے باقی آپ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم اس کا علم ہے. تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح کے نوافل ہیں صلوات سے پہلے کی صلوات کے بعد کی ان کو آپ کہاں ادا کیا کریں، کمروں میں اپنے گھروں پر اپنے ادا کر لیا کریں، گھر کو قبرستان آپ نہ بنایا کریں، اور لیکن عشاء کے بعد کی اور اسی طرح سے ظہر کے بعد کی تو کمرے بالکل ادا نہ کریں، آپ لوگوں کے لیے خالی ہے سب کے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ نہیں ادا کر پائیں گے آپ ظہر کے بعد کی اور اسی طرح سے عشاء کے بعد کی، کمرے میں آپ نہیں ادا کر پائیں گے، آپ نکل کے جائیں گے اس وقت کیا کرنا ہے، آپ کو کمرے جانا ہے کھانا کھانے کے لیے آنا ہے، تب تک آپ کا وضو کا مسئلہ ہو جائے گا، کمرے پہنچیں گے پھر وضو کر کے پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، لہٰذا ایسی سنتیں کہ مسجد میں پڑھ لیں آپ کم افضل سے ہی، بجائے اس کے کہاں ادا کریں اسے آپ کمرے پہ ادا کریں اور اس طرح سے وہ ادا ہی نہ کر پائیں اس کے بعد آپ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی سنتیں آپ مسجدوں ہی میں پڑھ کے نکلا کریں. اب باقی سنتیں ہیں مثلا فجر کے پہلے کی سنت آپ پڑھ لی آپ نے، یا اسی طرح سے کوئی اور سنت اگر آپ اہتمام کر سکتے ہیں مغرب بعد کے کوئی کر سکتا ہے اہتمام تو کر لے، لیکن یہ خطرہ کہیں چھوٹ جائے کہ نکلیں گے جاتے جاتے کہیں وضو چھوٹ جائے پھر آدمی سوچے کیا جائے وضو کریں گے اگر، تو ایسے موقع سے کہاں سے پڑھنا اس کو، ہاں مسجد ہی میں پڑھتے ہو ترک سے مسجد ہی میں ادا کر لینا زیادہ افضل ہو بہتر آدمی وہاں ادا کر لے. تو یہ مقصود ہے حدیث کے یہاں پر کہ آدمی اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں صلاح ادا کرتا رہے، گھروں کو قبرستان نہ بنائے، جس طرح سے قبرستان میں صلاح نہیں پڑ جاتی، جس طرح سے قبرستان میں صلوات کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے ویسے اپنے گھر کو بھی آپ قبرستان نہ بنا لیں، آپ قبرستان نہ بنا لیں یا قبر نہ بنا لیں، کیا نہ بنا لیں آپ، کیا فرمان لگ رسول نے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں پر نہیں صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کہ قبرستان نماز نہ پڑھو، یہاں تو فرمایا قبر نہ بناؤ اور قبر میں صلاح، اللہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے قبر کے اندر مردے پڑے ہوتے ہیں کہ صلاح ادا کرتا ہے نہیں ادا کرتا ہے، ایسے ہی آپ اپنے گھروں کو قبر نہ بنائیے جس میں صلاح نہیں ہوتی ہے، قبر نہ بنائیں جس قبر میں کلو صلاح ادا نہیں کرتے ہیں، ان ایسے لوگوں کے لیے ہے مولانا صاحب کہ باقاعدہ ایک روایت موجود، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لا تجعلوا بیوتکم مقابر کا لفظ آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، اس میں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، آپ اپنے گھروں کو مقبرہ قبرستان نہ بنایا، یہ توجیہ کرنا اس طرح کی کہ اس سے مراد قبر نہ بنائے جس طرح سے قبر میں کوئی صلاح ادا نہیں کرتا ہے اس طرح گھر میں ادا نہ کیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ امام مخیر رحمۃ اللہ یہاں بالکل صحیح ہے، کراہیت الصلاۃ فی المقابر فرمائے آپ نے، یہ عام ہر ایک جانتا ہے کہ قبرستان میں صلاح نہیں ہوتی ہے، تو اپنے گھروں کو بھی آپ قبرستان کی طرح نہ بنا لیجیے کہ وہاں کبھی کوئی صلاح نہ ادا کرے، گھروں میں صلاح کی ادائیگی کیا کرے اور اس کو قبرستان کی طرح سے نہ بنا لیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے قبرستان میں کوئی صلاح ادا نہیں کر سکتے ہیں، صرف ایک صلاح اس سے مستثنا، کون صلاح ہے وہ، ہاں جنازے کی صلاح، یہ مستثنا ہے، وہاں جا کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں، نہیں آپ ٹائم دیکھ کر نکل آئیے سب دیکھیں اگر، کیونکہ فرض یہ عقد ہے کس سے، ہاں سنن اور نوافل کے فرض عقد ہے، لہذا فرض کو چھوڑ کر کے نفل ادا کرنا نہیں صحیح ہے، ہاں نہیں تو آپ دیکھ کے چلیں کہ ہم کو اگر یہ ہو کہ سنت کے وجہ سے اور ہمارے تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے گی تو نہ پڑھیے آپ، اس موقع سے چلے آئیے آپ، اس سے پہلے پڑھ لیجیے آپ تو ٹھیک ہے کہ آپ اتنے بعد کافی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے آپ، باب الصلاة في مواقع الخصف والعذاب ويذكرن علي رضي الله عنه كره الصلاة بالخصف بابها جی الصلاة في مواقع الخصف والعذاب وہ مقامات جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، خصف کر دیا گیا تھا، لوگوں کو زمین بوس کر دیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا تھا، ایسے مقامات پر صلاة کی ادائیگی کا حکم کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خصف بابل سے ان کا گزر ہوا تو وہاں انہوں نے صلاة نہیں ادا کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اور کہا انہوں نے ما کنتو لأصلی فی ارض خصف اللہ تعالی بها، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما کنتو لأصلی فی ارض خصف اللہ تعالی بها، تو خصف بابل سے جب ان کا گزر ہوا تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں انہوں نے صلاح ادا نہیں کی، وادی کو وہاں اس علاقے کو وہاں سے کراس کر گئے، اور فرمایا انہوں نے کہ میں ایسی سرزمین جہاں اللہ تعالیٰ نے خصف کیا ہو، ایسے عذاب نازل ہو اللہ تعالیٰ کا، ایسے مقام پر میں صلاح نہیں ادا کرتا، اس سے معلوم ہوا اس طرح کے جو مقامات ہیں عذاب کی الہی کے مقامات ہیں، ایسی جگہوں پر صلاح سے اعتراض کرنا چاہیے، قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين، فاذا لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین، یہ جو معذبین ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، آپ ان پر داخل نہ ہوں مگر اس حالت میں کہ آپ رو رہے ہوں، روتے ہوئے وہاں داخل ہوں، ان علاقوں میں جائیں عاد و ثمود کی بستیوں میں تب تو ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا بَاقِينَ اگر یہ کیفیت آپ کی نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا أَدْخُلْ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں پر ایسی بستیوں میں آپ نہ جائیں، لا يُصِيبُكُم مَّا أَصَابَهُمْ کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کے آپ خوشیاں منائیں، پکنک منانے جائیں آپ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ عذاب آپ پر نازل ہو جائے جو عذاب ان قوموں پر نازل ہوا تھا، لہٰذا اگر ایسی بستیوں سے آپ کا گزر ہو تو روتے ہوئے گزر ہونا چاہیے اور وہاں جا کر کے آدمی کو ٹھہرنا نہیں چاہیے، چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاقوں سے گزرے تھے، اتى ثم قنع راسه واسرع السير حتى اجاز الوادي ثم قنع راسه واسرع السير حتى اجاز الوادي، آپ نے اپنا سر ڈھک لیا وہاں سے گزرے آپ تبوک جاتے ہوئے، جب وہاں گزر ہوا آپ کا تو آپ نے اپنا سر ڈھک لیا، تیزی سے وہاں سے نکلے، یہاں تک کہ اس وادی کو آپ عبور کر گئے، آگے نکل گئے، اس سے معلوم ہو وہاں پر نزول نہیں کیا تھا، آپ نے نہیں اترے تھے، آپ کوئی صلاۃ آپ نے وہاں پر ادا نہیں کی تھی. تو ایسے مقامات جہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، ایسی جگہوں پر صلوات کی ادائیگی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس سلسلے بالکل واضح نہیں ہے کہ آپ نے منع کیا صلوات کی ادائیگی سے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں صریح ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں میں صلوات نہیں ادا کرتا. نہیں، وہ عذاب الگ ہوتا ہے، وہ عذاب جو نازل ہوا بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، وہ الگ ہو گیا، اور یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں تفریق کریں گے. کیا جی؟ جی ہاں، عبرت کی خاطر ٹھیک نکل جائے، لیکن جا کر کے وہاں پکنک نہیں ہوا ہمارا، عبرت کے لیے تمرون علیہم مصبحین، تو جائیں ٹھیک، گزرتے بھی چلے جائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے ایسے گزر جائیں، لیکن جا کر کے وہاں باقاعدہ پکنک منایا نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے ہاسٹل میں بھی کیا ہے؟ عذاب الہی ہے، عذاب الہی الگ ہوتا ہے، جو اس طرح کی بستیوں پر نازل ہوا، اور آپ ہر جو بھی اس طرح کی مسائل مشکلات آتی ہیں، ہر ایک کو آپ عذاب الہی سے تعبیر نہیں کر سکتے. یہ فلاں چیز ہوئی تھی عذاب الہی تھا، اس کی تعین کے لیے کوئی نص ہونا چاہیے. اپنی طرف سے آپ کہہ دیں کہ عذاب الہی ہے فلاں قوم کو تباہ کرنے کے لیے، تو ہر ایک کو اپنی طرف سے آپ عذاب الہی نہیں کہہ سکتے. آپ چاہے وہ عثمان آباد لاتور کا ہو، اور چاہے اور قوم سے ملانا جانے کون کون سے مقامات ہیں، ہاں جو بھی ہو اس کو اپنی طرف سے آپ کہیں یہ جس طرح سے قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی پاداش ان بستیوں کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. لہٰذا اپنی طرف سے کسی کے بارے میں افسرے کا نہیں کہیں گے، عذاب الہی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. عام حادثہ نہیں ہونا چاہیے، آبادی نہیں. بس لوگ ویسے جاتے ہیں کس کے لیے؟ گھومنے دیکھنے اٹھنے کے لیے چیزوں کو. وقال عمر رضی اللہ عنہ انا لا ندخل جنازتكم من اجل التماثيل التي في صوره. وكان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ يصلي في البيعه الا بيعه فيها تماثيل. الصلاه في البيعه، جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں نصارہ کی، ان کے اندر صلات ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ نصارہ کا معبد جسے بیعہ کہا جاتا ہے، اس میں کوئی جا کر کے صلات ادا کرے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں جا کر کے صلات ادا کرنے کا حکم کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے انا لا ندخل کنائسکم، ہم آپ کے کنائس میں صرف اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں کیونکہ اس میں تماثیل ہوتی ہیں، کہ اس میں تماثیل ہوتی ہیں اس الطیفیہ کنائس کے اندر، ان کی وجہ سے ہم نہیں جاتے ہیں. اور اس وقت اصور ہو، اسی سے بدل کیا ہے اصور، یعنی فوٹو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، تماثیل یعنی جو فوٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نہیں جایا کرتے ہیں. کیا کہہ لیجیے؟ من اجل التماثيل التي فيها صور، ان تماثیل کی وجہ سے اس میں صورتیں بنی ہوتی ہیں، شکلیں بنی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہم آپ کی عبادت گاہ میں نہیں جاتے ہیں. گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وجہ سے کنائس میں داخل نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کنائس کے اندر کیا ہوتے تھے؟ تماثیل ہوتی تھی، تصاویر ہوا کرتی تھی، لہذا اس کی وجہ سے کنائس میں داخل نہیں ہوتے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنیسہ میں صلات ادا کیا کرتے تھے، کنیسہ میں بھی جا کر کے صلات ادا کر لیا کرتے تھے. الا بھی اتن بھی تماثیل، مگر ایسا بیا جس میں تماثیل موجود ہوں، تصویریں موجود ہوں، ایسے بیا میں جا کر کے صلات ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو معلوم اس سے ہوا اس صحابہ کرام کے ان اقوال آثار کی روشنی میں کہ اگر کوئی بیا ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اگر ایسی کوئی چیز وہاں پر ہے تب تو نہیں، اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے صرف ایک گھر بنا ہوا اسی طرح سے, تو وہاں جا کر کے اگر کوئی صلات ادا کر لیتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعہ میں جا کر کے بھی صلات ادا کر لیا کرتے تھے, البتہ اگر بیعہ کے اندر تصویر ہے, فوٹو ہے, مجسمے میں بنے ہوئے ہیں, تو ایسے بیعہ میں صلات ادا کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے اس طرح سے معلوم ہوتا ہے. یاد رکھیں اگر مسجد میں تصویر ہے مولانا صاحب, تو یہ تو کہاں تصویر ہے مولانا صاحب, وہ بیعہ میں تصویریں ہوں تو نہیں جاتے, باقی مسجد میں تصویریں ہونا شاید سب تک, تو کیا کریں گے اگر مسجد میں تصویریں ہوں تو؟ لوگ سب کیا سمجھ لیتے ہیں مولانا صاحب مسائل سب کیا ہے, سہل اور آسان اور کچھ بھی نہیں. امتحان کا موقع آ گیا, اب دیکھیے اس کے بعد مولانا صاحب امتحان کا موقع آ گیا, اب سب نے اپنے اپنے کونے لے لیے ہیں, پھر وہاں دیکھیے مولانا صاحب کیا حال ہوگا, کیسی کیسی کاپیاں اور کیا کیا ہونا صاحب, ایسی کاپیاں جو ملے صاحب ان سب کو کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب, نکال کے پھینک دینا چاہیے اوپر کا جو ورق ہوتا ہے, کس کے لیے؟ اپنی نماز کے حفاظت کے لیے, دوسروں کی نماز کے حفاظت کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے سب پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. کم از کم ایک تو دوسرے کا اس کا ایک آپ خود لے جائیں مولانا صاحب, جا کر کے وہاں پر رکھیں, تو آپ کو کی عادت بن گئی ہے دیکھنے کی, آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ جہاں اس طرح تصور نہیں ہے وہ اگر دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں مولانا صاحب, کیا آپ یہ تصویر کہتے ہیں یہاں پر جو ہے مسجد کے اندر ہے, تو لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. آپ ایسی کاپیاں میں نے بتایا نہ خریدیں آپ, اور اگر مجبوری میں لے لی ہے تو اس پر آپ اس طرح ایک ورق لگا لیں یا اس کو ختم کر دیں مٹا دیں آپ, تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ جائے.